عبدك يا حبيب الله آپ ادھر تین سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھ و سلام، خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی دین و سکینت پہ لاکھ و سلام، اس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و نہر میں اس ردائے رضاعت پہ لاکھ و سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ و سلام۔ رات محترم، آج جس شخصیت کا عنوان آپ کے سامنے ہے، وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، اس کی عظمت آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتی ہے اور ہماری زبان بھی اس قابل نہیں اس مقدس اور پاک ہستی کا ذکر ہم کر سکے، کیونکہ وہ ہستی کو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے ہر جہت سے اتنا اعلیٰ افضل طیب طاہر بنایا، جس کی طہارت اور جس کی پاکی کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم فرقان حمید کے اندر خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، جس کے تقویٰ کو اللہ نے بیان فرمایا، جس کے سجدوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے خود محبوب علیہ السلام والسلام کے ذریعے اس کائنات انسانیت کو بتایا کہ اس کائنات انسانیت میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کے لیے میرا محبوب علیہ السلام والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام والسلام اس ہستی کے مبارک و مقدس ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ وہ ہستی جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مبارک تین رمضان مبارک کو آتا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ آج جمعہ المبارک میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عوام الناس کو بتایا جائے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی کو اس انداز کے اندر اس دنیا کے اندر گزارا۔ آپ کے فضائل و مناقب کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور بے شمار شعرا نے آپ کی مدحت اور آپ کی تعریف کو بیان فرمایا کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کنیز اللہ اللہ نا نور کا، اگر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آدالت امام علیہ سنت نے اس عظیم ہستی اور اس عظیم شخصیت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کو شاعری کے انداز میں اس انداز میں بیان فرمایا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہے دور کرنے والی، دور کرنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ہی بیان فرمایا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت نے اسے بھی جہنم سے دور فرمایا اور اس کی اولاد کو بھی جہنم سے دور فرمایا، اور جو اس سے محبت فرمائے اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے دور فرما دے۔ یعنی جو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرمائے، آپ سے عقیدت رکھے، آپ سے محبت رکھے، آپ کا ادب کرے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کا ذکر کرے، ذکر خیر کرے، تو فرمائیں یہ محبت کے تقاضے کہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جہنم سے دور فرما دے گا۔ آپ کا نام ہے فاطمہ، آپ کا لقب ہے زہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو۔ علماء نے لکھا آپ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت تھی، آپ کی خوبصورتی کا عالم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے آقا کی بارگاہ سے خوبصورتیوں کی خیرات بڑھتی ہے، میرے آقا کا حسن و جمال ایسا حسن و جمال ہے۔ حضرت محترم سیدہ بہو خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت کی باسعادت ہوتی ہے اور جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہے، مصلی پر آتی ہے اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہیں، خاتون ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون دوسرے خاتون کے مسائل کو جانتی ہے، خوب واقف ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ اسمہ بنت امیس کو اس سمجھ میں نہیں آیا، فرمایا کہ میں بھی عورت ہوں اور سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک بھی عورت ہیں، خاتون ہیں۔ آپ کو یہ بڑا تعجب ہوا تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا آقا میرے مولا، میں نے آج فاطمہ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ حسنین کریمین کی ابھی تو ولادت ہوتی ہے لیکن سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہیں اور مصلی پر آ کر نماز ادا فرماتی ہیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت سیدہ اسمہ بنت امیس فرماتی ہیں، امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اسمہ بنت امیس، اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ کو انسانی حور بنایا ہے، حور جنت میں دیکھا جائے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ رب العزت نے انسانی حور بنایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ سے ہر نجاست کو دور فرما دیا ہے۔ علامہ امام علیہ سنت بول اٹھے کہ خون خیر رسول سے ہے جن کا خبیر، ان کی بیلو سدینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مطلب سیدہ اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ رب العزت نے انسانی حور بنایا ہے۔ حضرت وقار حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، آپ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک کی کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہوئے کہ دیکھتی ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، سورج آب و تاب سے تپش ہے اور چمک رہا ہے اور شدید گرمی ہے، مدینہ شریف کی گرمی بڑی شدید گرمی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھتی ہوں کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی چکی مبارک خود چل لگی ہے، اور امام حسن امام حسین جس گہوارے میں جس جھولے میں تشریف فرما ہوتے وہ خود ہل رہا ہے، اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا روزے کی حالت میں ہے اور آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی نے جب یہ ماجرا دیکھا اور یہ معاملہ دیکھا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے آج عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ چکی خود چل رہی ہے اور گہوارا خود ہل رہا ہے، اور سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی کی آنکھ مبارک لگ گئی ہے، میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کہ چکی چل رہی ہے، گہوارا ہل رہا ہے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے اور گرمی کی شدت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ کی چکی بھی نہیں رکنی چاہیے، چولہا بھی نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ کے مطلب یہ سیدہ کون ہے؟ خاتون جنت سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ کائنات انسانیت میں جس نے بھی حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ حضور پر فدا ہوا، اور حضور پر فدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ماں باپ کیا ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کی نعرے پہ قربان۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے راوی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی سے سنا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ ابی و امی، یا فاطمہ ابی و امی، فرمایا کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائے۔ یعنی سیدہ زہرا پاک کی آپ شان سنیے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان جان. حضرت وقار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مجلس مبارک ہے, تمام صحابہ جمع ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین کوالٹی, سب سے بہترین خاصیت کیا ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے, کسی کو اس کا جواب نہ آیا. دوسرے دن دوبارہ مجلس لگتی ہے, شہنشاہ ولایت والا کائنات گھر جاتے ہیں اور سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سے پوچھتے ہیں کہ آج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا ہے کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ فرمایا کسی کو اس کا جواب نہیں آیا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرائی اور سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. یہ سیدہ زہرا پاک نے فرمایا. شہنشاہ ولایت والا کائنات نے جب یہ جواب سنا تو بارہ مجلس کرتی ہے, حضور پھر یہی سوال دہراتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ شہنشاہ ولایت, باب العلم, فاتح خیبر, اسد اللہ الغالب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور وہ نامحرم اس کو نہ دیکھے. میرے آقا مسکرائے, صحابہ کی مجلس ہے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یقیناً علی اس کا جواب فاطمہ نے تمہیں دیا ہوگا. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری جان ہے, فاطمہ میرا خون ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے اسے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو اللہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے, یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی اس کا معنی یوں بھی لے لیجئے کہ فاطمہ میری جان ہے. حضرت وقار جب امام احمد رضا نے فرمایا سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ کائنات مقدمہ کائنات سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان ہے. حضرت وقار یہ لفظ آپ کو نظر میں بہت چھوٹا ہے, لفظوں کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں حضرت وقار, لیکن جب اس کا معنی دیکھا جائے تو پوری شریعت اس میں آ کر سمٹ جاتی ہے کہ حضور نے کیا احساس ہوا دیا کہ فاطمہ میری جان ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ اور ہمارے بیان فرمایا کہ حضور کی شان یہ ہے, حضور کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور کی اگر جس نے لباس مبارک کی اگر توہین کر دی تو ہمارا وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارا وجہ کیا ہے؟ ہمارا وجہ یہ ہے کہ وہ لباس مبارک حضور کے جسم اثر سے لگا ہے. حضرت نے کہا جس لگنے والے لباس کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, تو اس سیدہ کی عظمت پہ کیا کہو کہ سیدہ جس میں مصطفیٰ سے لگی نہیں ہے بلکہ سیدہ جس میں مصطفیٰ سے بنائی گئی ہے, کہ خون خیر و سن سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و زینت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے محترم سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرما حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت علی میں فاطمہ حسن حسین, روز قیامت علی میں حسن حسین, یہ ہو گئے پنجتن. اب پنجتن کسی مسلک کا نام نہیں ہے, کسی فرقے کا نام نہیں ہے, خود امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں, حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں, خود حضور کی ذات اقدس فرمایا کہ علی, فرمایا حسین فاطمہ, تو یہ کیا ہو گئے؟ بولو نا, پنجتن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جب ہی کہا کہ دعا و پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگو, یہ ایک فرقے اور ایک مسلک کا نام نہیں ہے. خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں علی فاطمہ حسن حسین عرش کے نیچے گنبد میں قیام پذیر ہوں گے, عرش کے نیچے گنبد میں قیام پذیر ہوں گے, وہ سفید گنبد ہوگا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ عرش کے نیچے ہوگا, مقام دیکھیں مرتبہ دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا وہ عرش کے نیچے ہوگا, فرمایا اس گنبد میں صرف پانچ نفوس قدسیہ ہوں گی, صرف پانچ, کہ بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم تھی. امام احمد رضا کو پڑھنے والوں, امام احمد رضا کا نام لینے والوں, امام احمد رضا کے عشق پر غور کرو کہ امام احمد رضا کا عشق اور امام احمد رضا کے آداب کا طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے کبھی بھی فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا, جب بھی کہا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. بول سبحان اللہ. حضرت محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پاک راوی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلایا, حضور نے قریب بلایا, پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. بولے نا, میں کسی پیر کی بات نہیں کر رہا, میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ذات ذات مصطفیٰ ہے. حضور نے قریب بلایا, سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد سے شیطان کو دور فرما دو. حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میری بیٹی فاطمہ سے اور اس کی اولاد, میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد سے شیطان کو دور فرما دے. حضرت اگر مجھے بتائے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی کی دعا رد ہو جائے, نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کی دعا قبول ہی قبول ہے, جو میرے آقا کی قبول دعا یقیناً قبول ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ سے اور اس کی اولاد سے جہنم کو دور فرما دے, شیطان کو دور فرما دے. اللہ رب العزت نے ایسے دور فرمایا کہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سب سے پہلی اولاد پاک امام حسن مصطفیٰ, دوسرے امام حسین پاک, تیسرے امام زین العابدین, امام محمد الباقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ قاسم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام وحدی, امام رائے, شہنشاہ بغداد, پیران پیر دستگیر, خواجہ بری نواز, داتا کندس علی حجویری, حضرت حضرت عبداللہ شاہ مادی, حضرت لال قلندر پاک, جبھی امام محمد رضا نے چٹائی پہ بیٹھ کر بات کو مکمل فرمایا, فرمایا کہ بابا بات ختم کرو اور کہہ دو آقا تیری نسل پاک نے اے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا. حضرت محترم یہ ہے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میری ماں ام المومنین سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں, میری ماں فرماتی ہے حضرت وقت ماں سے بہتر گھر کے معاملات کوئی نہیں جانتا, ماں سے بہتر گھر کے معاملات کوئی نہیں جانتا. 1400 سال کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہا کہ ام المومنین کو معلوم نہیں تھا, تو میں نے کہا ان کو معلوم نہیں تھا تو 1400 سال کے بعد تجھے کس نے خبر دی ہے, جب ان کو معلوم نہیں تھا تجھے کس نے خبر دی ہے. میری ماں ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہ اگر کسی کو پایا, اگر میں نے حضور کی مشابہ کسی کو پایا تو فرمایا وہ فاطمہ کو پایا. فرمایا واللہ خدا کی قسم فاطمہ کی گفتار میں حضور کی طرح, فاطمہ کی رفتار میں حضور کی طرح. علامہ سائنٹسٹ بول اٹھے کہ کرم کا مقصد سقا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. حضرت محترم جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں, ابھی میں صرف فضائل بیان کر رہا ہوں, ابھی نقاد کی طرف نہیں آیا, سی حدیث سے پڑھ رہا ہوں. بے شمار حدیث طیبہ میں سیدہ زہرا پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب آیا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں اپنی کسی چیز کا وارث بنا دیجئے, انہیں اپنی کسی چیز کا وارث بنا دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن کے لیے میری حیبت اور لوب ہے. بولے سبحان اللہ, حسن کے لیے میری حیبت اور لوب ہے, حسین کے لیے میری جبت اور ثقافت ہے. امام حسن پاک کو وراثت میں روح و دبدبہ ملا، سرداری ملی، اور فرمایا حسین کو سکاوت ملی، جرت ملی۔ یہ جرت ہی تو تھی کہ تن تنہا 72 لوگوں سے خود سیا ہزاروں کی فوج سے ٹکرا گئے، اور نہ ڈرے نہ بکے نہ چھکے۔ حسین نے بتا دیا کہ میں عام شخصیت کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کی ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور میرا شکرہ میرا نصب اس سے ملتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا امام بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا ہر ایک حسب نصب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب نصب کے، میرا حسب اور میرا نصب ہی چلے گا، اور فرمایا حسب نصب میں کون آتا ہے؟ فرمایا حسب نصب میں میری بیٹی فاطمۃ الزہرا آتی ہے۔ حضرت محترم سیدہ طیبہ طاہرہ بولو سبحان اللہ، زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی۔ آپ کا نام ہے فاطمہ، لقب ہے زہرا، لقب ہے بطول۔ بطول کا معنی ہوتا ہے قطع تعلق کرنے والے، تعلق کو توڑنے والے۔ اب تعلق کو توڑنے والی کس چیز سے؟ دنیا سے۔ دنیا سے بے ربط، دنیا سے محبت نہیں، الفت نہیں۔ حضرت ہو کر کئی کئی دن ہو جاتے فاقوں میں گزر جاتے، کئی کئی دن ہو جاتے فاقوں میں گزر جاتے۔ حضرت ہو کر لباس، ایسا لباس، ویسے تو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس مبارک کی کیا شان ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کہیں گی کیسا لباس تھا، کون ہے کہ ملکہ کا لباس کیسا لباس تھا۔ حضرت ہو کر کام کاج میں اتنا وقت گزر جاتا، چکی خود ہی چلاتی تھی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ مناقب بیان کر لیے کہ مناقب یہ ہیں کہ حضور خود کھڑے ہو جاتے ہوں۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ جب سیدہ آتی تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرحبا مرحبا۔ یہ محبت کا انداز ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ سیدہ جب آتی نا حضور ارشاد فرماتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا، اور میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور روایت میں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھا دیتے، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھا دیتے، اپنے سر انور کو جھکا دیتے۔ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات، آپ سمجھ نہیں رہے۔ حضور کھڑے ہوتے، پھر حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے، پھر حضور اپنے سر انور کو جھکا دیتے، پھر حضور فرماتے مرحبا۔ ام المومنین دیکھ رہی ہیں معاملہ، ام المومنین سارا ماجرا دیکھ رہی ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام پھر اپنی نشست پر، جس جگہ حضور تشریف فرما ہوتے اپنی نشست پر سیدہ زہرا پاک کو بٹھاتے، اور سیدہ زہرا پاک کے ہاتھوں کو بوسا دیتے، سیدہ کی پیشانی کو چومتے۔ میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جب سیدہ زہرا پاک کی ولادت باشہادت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ دنیا میں تشریف لانے والی تھی، تو فرمایا ام المومنین جنت کی خوشبو کو سونگا کرتی تھی۔ بولو میرا بھی روزہ ہے، لیکن اس ہستی پہ جیسا جھوا جاتا ہے تو معلوم نہیں اس ہستی کی شان کیا ہے، اس ہستی پہ رس کیا جاتا ہے، جھوما جاتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، لیکن ام المومنین فرماتی ہے کہ ابھی ہونے والی ہے، تو میں لیکن مجھے جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی۔ یہ جنت کی ملکہ ہے، یہ کونین کی ملکہ ہے، یہ سیدہ زہرا ہے۔ حضرت وقار ام المومنین خدیجہ تو کبرا فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، تو میں کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا جب ولادت باسعادت ہوئی حضور نے چوما، سیدہ کو لے کر چوما، جس کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہو، جس کی تربیت خود نبی نے فرمائی ہو، اور جس کی ماں ایمان لانے سے پہلے طاہرہ ہو، عرب میں طاہرہ، ایام جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو، جس کی ماں کی پاکی طاہرت ایسی ہو، اور جب وہ سیدہ پاک جس گھر میں جلوہ فروز ہو کہ بابا نبی ہو اور ماں امت کی ماں ہو، ام المومنین ہو، مومنوں کی ماں ہو، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت حضور نے چوما، اور چومنے کے بعد حضور نے سونگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جس کے پاس جنت کی خوشبو آئے وہ کہے بابا میں تو ہوں جنتی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاؤں اور سورہ بقرہ ختم کر دوں، آل عمران ختم ہو جائے، سورہ نساء ختم ہو جائے، اذان فجر ہو جائے، اذان فجر ہو جائے، صبح کام کاج بھی کرنا ہے، چکی بھی پیسنی ہے، حسن حسین کی تربیت بھی کرنی ہے، لیکن حضرت وطن زبان پر شکوا نہیں۔ آپ اتنی صابرہ تھی اور اتنی شاکرہ تھی، اتنا شکر ادا کرتی تھی، گھر میں 3 دن گزر گئے رب کا شکر ہے، گھر میں 3 دن گزر گئے رب کا شکر ہے۔ حضرت وطن 3 دن ہو جاتے گھر میں فاقر میں گزر جاتے، لیکن کبھی زبان پر نہ سجدہ نے شمشاہ ولا سے شکوا نہیں کیا۔ یہ ہماری ماں ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت وطن گھر کی بات باہر نہیں کرنی ہے۔ آج جو ہے خواتین جو ہیں اپنے گھر کی بات باہر جا کے بتاتی ہے، باہر سے مراد اپنے مکے میں آ کے بتاتی ہے، اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ گھر خراب ہو جاتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں بنا، ملائے کائنات تشریف لائے، فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ملائے کائنات نے خود سوال کیا، سیدہ زہرا پاک نے فرمایا علی 3 دن ہو گئے کچھ نہیں بنا، فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، فرمایا کہ میرے آقا نے میرے مولا نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کبھی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ اب بولو سبحان کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ آج لوگ باغ فتق لے کر بیٹھے ہیں کہ باغ فتق لے رہے سیدہ زہرا پاک صدیق اکبر کے پاس، چلو بابا اگر روایتوں میں آیا بھی ہے اس پہ کیوں پڑھتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ یہ کرم کا مقصد ہے، یہ سخا کا مرکز ہے، یہ عطا سراپا ہے، یہ نبی کی صورت ہے، نبی کی سیرت ہے، نبی کا نقشہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس در سے خیرات ملتی ہے۔ حضرت محترم حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مہمان جو مسجد نبوی میں آیا، حضور نے فرمایا اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں گھر گیا میرے گھر میں کچھ نہ تھا، دن ایسے نہیں ملا۔ آج 10 قسم کے کھانا کھانے کے بعد بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، حضرت محترم دین ایسے نہیں ملا میرے بھائی، دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے صحابہ نے۔ فرمایا میں جب سیدہ زہرا پاک کی چوکٹ پر آیا اور دستک دینا تو فرمایا کہ سلمان ہمارے گھر میں بھی 3 دن ہو گئے کچھ نہیں بنا، 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ نہیں بنا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اب تم میرے دروازے پر آئے ہو تو زہرا کی چوکٹ ہے، بولو سبحان اللہ، یہ زہرا کی چوکٹ ہے بابا، یہ عام چوکٹ نہیں ہے، زہرا کی چوکٹ ہے۔ پیر 2 نمبر پیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ اقدس میں سارے ثواب پیش کرو، سیدہ کا وسیلہ تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہیں جا کے نہیں آئے، سب کو دیکھ لیا، مزہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ نفوس قدسیہ میں دے دی بس انہی سے مانگتے ہیں، دیتے ہیں جب ہی مانگتے ہیں، نہیں دیتے تو پھر کون آتا ہے؟ آدمی دروازے پہ ملے گا نہیں تو جاتا ہی نہیں ہے بندہ۔ اگر دیکھا آج تک سائل بھی جو ہے مانگنے والے بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، ان کو معلوم یہاں سے ملے گا بار بار آتے ہیں، تو سیدہ زہرا پاک کی چوپٹ پر صبح قیامت تک سب کا بڑھتا رہے۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، فرمایا میری چوپٹ پر آئے ہو، یہ ندا یہ چادر مبارک ہے، اسے بازار لے جاؤ، فروغ کر دو، جو ملے اس کو آ گندم لے لینا، اس مہمان کی خاطر تواضع کر دینا، ایک چادر ہے بس وہ لے جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ چادر مبارک ایک یہودی شمون کے پاس گئے، وہ چادر دیکھتا رہا، اب بولے سبحان اللہ، وہ چادر مبارک دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہی گھرانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرمایا تھا۔ چادر دیکھ کر، سیدہ زہرا پاک کی چادر دیکھ کر وہ رونے لگا، اسفار ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، چادر واپس دے دی، گندم خراج سیدہ کے نام پر کر دی۔ ادا کرتا سیدہ زہرا پاک کی چوکٹ پہ سلمان فارسی آتے ہیں، تمہیں یہ گندم ملی ہے روٹی بنا دیجئے، آپ روٹی بناتی ہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں یا سیدہ کچھ کھا کے بھی رکھ لیجئے اور کچھ مہمان کو دے دوں گا، واہ سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، سجدہ نے فرمایا اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے, اس نے ہمیں نہیں دیا ہے, اس نے مہمان کے نام پر دیا ہے, اور جو مہمان کے نام پر دیا ملا ہے اسے مہمان ہی پر خرچ کرنا چاہیے, ہمارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کرم کی مخزن سقا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا. مجھے بتائیں جس چوپٹ سے کوئی خالی نہ لوٹے اور زہرا پاک کا وسیلہ دے دے آپ کا واسطہ دے دے, حضرت محترم وہ کبھی ساحل کبھی بھی خالی لوٹ سکتا ہے. اور آج بھی اہل مدینہ کا طریقہ کار ہے کہ اہل مدینہ آج بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں جانے سے پہلے سیدہ کی چوکٹ پر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور اگر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ سید عارف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں جاتے ہیں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حضرت اگر حیا لباس مبارک شادی میں جانا ہے, ظاہری لباس کوئی خاص نہیں, ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں خیال آیا کہ کاش بہترین لباس ہوتا میری بیٹی فاطمہ کے لیے. سیدہ زہرا پاک کی عمر پاک 6 سے 7 برس ہے, آپ نے ارشاد فرمایا میری ماں اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر ام المؤمنین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میں نے بابا جان سے سنا ہے عورت کا لباس تقویٰ ہے, عورت کا بہترین لباس تقویٰ ہے اور عورت کا زیور حیا ہے, عورت کا زیور. حضرت محترم حیا, حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے اور یہ خاصہ ہے, جس پہ حیا نہیں ہے اس پہ ایمان نہیں ہے. آج جو بے حیائی عام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے, جس کے پاس حیا نہیں ہے نا حضرت کہ اس کے پاس ایمان نہیں, حیا ایمان کا حصہ ہے, اور جس قوم پر عذاب مسلط ہوتے ہیں اسے حیا اٹھا دی جاتی ہے. آج یورپ کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں حیا نہیں ہے, وہاں لوگ برہنہ گھوم رہے ہیں, یہ حیا نہیں ہے. حیا یہ اپنے آپ کو ٹھاپنا, عورت کا معنی ہی چھپانے والی چیز, چھپنے والی چیز. قرآن کریم فرقان حمید نے کسی بھی عورت کا نام لے کر ذکر نہیں فرمایا, یعنی نام لینے سے منع. عورت کا اتنا حیا اتنا پردہ, صرف سید حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کیونکہ معاملہ توحید کا تھا. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے نہیں دیکھا, میں نے کیا کہا کسی نے نہیں دیکھا. جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا آپ نے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس سے فرمایا جب میرا جنازہ باہر آئے گا تو میرے جنازے پہ بھی لوگوں کی نگاہ پڑے گی, اور میں یہ نہیں چاہتی, میں نہیں چاہتی یہ میرے جنازے پر کسی کی نگاہ پڑے. حضرت محترم آج فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اوپر غلط روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ سورج اگ گئے اس وقت کہ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر پاک سے چادر ہٹ گئی. یہ کون سی روایت ہے؟ من غلط روایت ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. کیوں منسوخ کرتے ہو ان نفوس قدسیہ سے ایسی روایتیں؟ آپ کی چادر مبارک کبھی سر اکبر سے نہیں ہٹی, کسی نے دیکھا نہیں, آپ گھر کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں تشریف لائی. امام احمد رضا نے ایسے لوگوں کو جواب دیا کہ جس کے آنچل کو نہ دیکھا نہ ہو مہر میں, جس کے آنچل کو نہ دیکھا نہ ہو مہر میں اس رداء نظہات پہ لاکھوں سلام. یہ کوئی روایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتی کہ جب میرا جنازہ باہر جائے گا میرے جنازے پر بھی لوگوں کی نگاہ پڑے گی, میں یہ بھی پسند نہیں فرماتی. سیدہ زہرا پاک کو یہ بھی پسند نہیں, اور حضور نے فرما دیا کہ جس نے زہرا پاک کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اگر زہرا پاک کو راضی کرنا ہے تو میں ماں بہنوں سے کہوں گا کہ زہرا پاک کے نقش قدم پر چلے, کہ زہرا پاک نے فرمایا کہ میرے جنازے پاک جب نکلے تو میرے جنازے پاک پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے, رات کی تاریخی میں نکلے. اللہ کے اقار حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس فرماتی ہے کہ میں حبشہ میں تھی, حبشہ میں فرما کہ میں سیدہ پاک کو فرما رہی ہے کہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جب جنازہ جاتا ہے تو اس پر کھجوروں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں جس سے جسم اندر چھپ جاتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں تمہاری یہ ترکیب بہت اچھی ہے, لیکن جب میرا وصال ہو جائے تو تم نے یہ معاملہ کرنا ہے کہ میرے جنازے پاک کو پورا ڈھانپ دینا ہے, پورا ڈھانپ دینا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت چلی, جو دیواریں وہ پنکتے ہیں ان اوپر سجادہ ڈالتے ہیں, جس سیدہ زہرا پاک کی تجویز تھی, یہ سیدہ زہرا پاک کی تجویز تھی, ورنہ لوگ ایسے ہی لے کر جاتے تھے. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے, تین نمنا مبارک آپ کا یوم وصال, آپ کی نماز جنازہ کی امامت کرنے والے امیر المومنین جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے وصال مبارکہ کے 6 ماہ تک آپ حیات رہے, کتنے؟ 6 ماہ. اب صحابہ فرماتے ہیں سیدہ زہرا پاک کو حضور کے وصال کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا, آپ روتی رہتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس آ جاتی اور حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی مٹی مبارک کو اٹھاتی, اس کو سونگتی اور فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے میرے بابا جان کی مزار پر انوار کی مٹی کو سونگ لیا اس کو دنیا کی اب کوئی اور خوشبو پسند نہیں آئے گی. فرمایا سیدہ زہرا پاک خود فرماتی ہے کہ بابا جان کے وصال کے بعد مجھ پر ایسا غم آیا اگر وہ غم دنوں پر آ جاتا تو دن جو ہے رات میں کنورٹ ہو جاتے. اتنا غم آپ کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا اتنا غم تھا, آپ روتی رہتی تھی. تین نمدہ مبارک آپ کا یوم وصال. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائے, سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمائے, بڑی شان عطا فرمائی. حضرت وقار سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک آپ کی جو ذریت میں لوگ آئے جسے ہم سید کہتے ہیں, سید کیونکہ یہ وہ کائنات میں سیدہ ہیں جس کو خود حضور نے سیدہ کہہ کر پکارا, سیدہ کہہ کر حضور نے پکارا ہے. اور حضور جب نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک نا تھوڑا دور تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر تمہارے گھر سے متصل ہو جائے. مدینہ شریف پہنچے تھے, انصار تھے, مہاجرین تھے. حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک جب ان کو یہ خبر پہنچی نا حضور یہ چاہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ جو گھر کا نذرانہ پیش فرما دیا, فرمایا کہ یار اس کا یہ جان بھی یہ مال بھی سب آپ کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک حجرہ پاک کے ساتھ بھی متصل تھا, اور چبوترہ صفا کے سامنے جو ایک چبوترہ بنا ہوا ہے وہاں پہ حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے اور حضور سامنے چبوترہ صفا پر خیرات بانٹا کرتے تھے, غلاموں کو دیا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے حضور عطا فرما رہے ہوتے, لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دے سکتا. میں نے کہا چبوترہ صفا پر بیٹھ کر میں نے نبی نے طریقہ اپنایا ہے, میرے نبی نے دے کر بتایا ہے, نبی ہی تو ہوتا ہے جو دیتا ہے. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ سے متصل تھا, حضور جب نماز فجر کے لیے تشریف فرما ہوتے تو میرے آقا سب سے پہلے سلام علیکم یا اہل البیت, یا اہل البیت بولو نا یار, السلام علیکم یا اہل البیت. آج نماز فجر کے بعد ہم روزانہ صلاۃ والسلام حضور کی بارگاہ دس میں پیش کرتے ہیں تاکہ روزوں میں تقویت آ جائے, روحانیت آ جائے, ابتدا حضور سے صلاۃ والسلام سے ہو جائے. حضرت مقدم لیکن اس گھر کی کیا شان, اس کا شان ہے مقدسہ کی کیا شان, اس حجرہ فاطمہ الزہرا کی کیا شان کہ ابتدا میں جب حضور تشریف لائے اور حضور صدا دے السلام علیکم یا اہل البیت, حضور نے خود فرمایا اہل البیت, السلام علیکم یا اہل البیت, سلام ہو میرے گھر والوں تم پر. یہ حضور کا طریقہ کار ہے. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال اور سیدہ کے وسیلے سے جس نے بھی مانگا, اب آ جائیے جس نے بھی مانگا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل ایمان ہیں, جو خشکے ہیں ان سے میں کلام ہی نہیں, خشکوں سے میں نے آج تک بات ہی نہیں کی, خشکے میری تقریر سن بھی نہیں سکتے, خشکوں کو ہمیشہ تکلیف ہی رہے گی, ایسا کیا ایسا, تو خشکوں سے تو میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. خشکوں سے آتے ہیں صرف دو فرض ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بادشاہ میں گویا کر, خشکوں سے کلام نہیں ہے, کلام اس سے ہے جو خوش تر ہے, خشکا نہیں ہے. میری بات سمجھ گئے, یہ خشکا کا لفظ بڑا معتبر استعمال کر رہا ہوں, ورنہ تو لفظ بہت سارے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن خشکا جو ہے نا میری تقریر نہیں سن سکتا کیونکہ خشکوں کو اس کے لیے جانا نہیں ہے, پھر وہ جب مریں گے نا پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا حال کیا ہوا. میری تقریر تو ان سے ہے کہ جب تقریر سیدہ کی ہو تو یہ دیکھیں نہیں کہ کون بول رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھیں بول کیا رہا ہے. ہماری یہ بولنا یہ نہیں بولنا یہ دیکھ بول کیا رہا ہوں, بات کس کی کر رہا ہوں, کیسے آقا کا بندہ ہو رہا بول بالے میری سرکار ہوگی. تو خشکوں سے کلام نہیں ہے, ان سے کلام ہے جو اہل تصوف اہل طریقت اہل شریعت ہیں, جو حضور کے دین کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں, حضور کے مقام مرتبہ کو جانتے ہیں, ان سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی مشکل میں آ جائیں, کسی بھی پریشانی میں آ جائیں, آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں, کبھی بھی پریشان نہ ہوں, حضرت تک بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے آ جائے. اور یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ میں کسی کی سن کر نہیں, یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا. کہ دشمن آپ کے سامنے ہو اور آپ کو لینے آ جائے کہ چلیے جی ہم آپ کو لینے آئے ہیں, لیکن حضرت تک جب سیدہ کو آپ پکارے حضرت تک لینے آپ کو آئے, لوگ آپ پریشان ہو جاتے کہ لینے ان کو آج لے کر کیوں نہیں گئے, سو آج کیا ہے. حضرت کار جب لینے آپ کو آئے اور لینے آپ کو آئے لیکن لے کر نہ جائے, جب آپ سیدہ کو پکارے بالکل سامنے ہو اور سیدہ کا وسیلہ دے یا سیدہ زہرا, کرم کا مقصد ہے عطا صحابہ ہے جناب زہرا ہے, آپ جناب زہرا ہے, آپ کا کرم چاہیے آپ کا رام چاہیے, کیونکہ ہم بات آپ کے نانا آپ کے بابا جان کے دین کی کر رہے ہیں, ہم تو ناموس رسالت پہ پیرا دے رہے ہیں, جائیں گے تب بھی راضی, آ جائے تب بھی راضی. آپ ملکہ ہیں, آپ مالک ہیں, آپ دودھ و سخا کا مرکز ہیں, اگر آپ نگاہ فرمائیں تو بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں, بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. خدا کی قسم سیدہ کا سی وسیلہ دو منٹ بھی نہیں لگیں گے, سامنے والا بندہ پہچانے گا ہی نہیں یہ کون ہے. یہ سب سیدہ زہرا پاک اسد کا یہ ایک واقعہ ہے. حضرت میں سیدہ کی چوکٹ میں جو بھی آیا ہے وہ خالی نہیں گیا ہے, اور سیدہ کی چوکٹ پاک, یہ سیدہ زہرا پاک کا نام لینا یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام امام احمد رضا نے ہی لکھا ہے واہ کیا بات رضا. اور جب امام جوبر پر ہوتا ہے نا, امام احمد رضا کا عشق ہے, جب امام جوبر پر ہوتا ہے, جوبر سے مراد جب عشق کی منزلوں کو طے کر کر ایک اس مقام پر پہنچتا ہے, اور جب امام دیکھتا ہے اور امام پڑھتا ہے, امام پڑھنے کے بعد اپنے جب جوبر پر آتا ہے تو امام احمد رضا کا یہ طریقہ کار تھا. امام احمد رضا جب جوبر پر آتے تھے تو فرماتے واہ کیا بات رضا, واہ. امام احمد رضا نے فرمایا واہ کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین کو. یہ امام کا چوبت کا انداز ہے. امام احمد رضا جب چوبت پر آتے سمجھے واہ کیا جودو کرم ہے شہ بٹھا تیرا. یہ امام احمد رضا کا چوبن کا طریقہ ہے. فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, لفظ ہی نہیں ہے. تو زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شان مقام مرتبے کو دیکھا تو امام احمد رضا نے بولا واہ کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پور. اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیے, الحمدللہ آپ کو معلوم ہے.